بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنو اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ، یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس دوسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اعمال و افعال، اقوال و احوال میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. پچھلے درس میں ہم نے پاکستان کے مشہور و معروف عالم و مفتی شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب تکملہ فتح الملہم شرح صحیح مسلم سے اقتباس نقل کرنا شروع کیا تھا، اور انہوں نے امام جساس حنفی رحمہ اللہ نے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف فتوی کا اشارہ کیا اس کی تفصیل ذکر کرنی شروع کی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خلافت اموی کے خلاف لڑنے والوں کی بھی حمایت کی تھی، اور عباسی خلافت کے ظلم و ستم کے خلاف، ظلم و جور کے خلاف لڑنے والے مسلمانوں کی حمایت کی تھی، ان کی اقتصادی مدد کی تھی، اور ان کی جنگوں کو جنگ بدر سے تشبیہ دی تھی، اور بعض دوسری روایتوں میں 50 حجوں کے برابر ان کی جنگ کو قرار دیا تھا. مزید استاذ تقی عثمانی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قِصَّةُ سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةِ مَعْرُوفَةِ. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یزید کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی مشہور و معروف ہے. وَخَرَجَتْ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَّقِينَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، اور متقیوں کی صالحین کی ایک جماعت نے حجاج بن یوسف کے خلاف بھی خروج کیا تھا. یہ تمام واقعات تاریخ اسلام میں مشہور ہیں. فَالَّذِي يَظْهَرُ لِهَذَا الْعَبْدِ الضَّعِيفِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بعد مراجعة النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب والله أعلم أن فسق الإمام على قسمين. یہاں شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ محدثین، علماء، فقہاء کی باتوں اور فتاوی کی روشنی میں بندے پر یہ بات واضح ہوئی کہ اس موضوع میں، یعنی مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرنے کے مسئلے میں، واللہ عالم حاکم کا جو فسق ہے اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم الاول ما کان مقتصرا علی نفسه، پہلا فسق اور گناہ وہ ہے جو کہ خود اسی کی ذات میں منحصر ہے. فہذا لا یبیح الخروج علیہ، تو اس حالت میں ایسے مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. وعلیہ یحمل قول من قال ان الامام الفاسق او الجائر لا يجوز الخروج علیہ، کہ فاسق امام یا ظالم امام کے خلاف خروج جائز نہیں ہے. علماء کرام کے اس فتوے کو اس پر حمل کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی حاکم مسلمان ہو، شراب پیتا ہو، دوسرے کبائر میں مبتلا ہو، لیکن اپنی ذات میں گناہگار ہے، البتہ اپنی حاکمیت اور اپنی رعیت میں وہ اسلامی احکام کی پابندی کرتا ہے اور حدود و قوانین کو نافذ کرتا ہے. والثانی ما کان متعدیا، دوسرا فسق امام کا اور حاکم کا وہ ہے جو کہ متعدی ہو، یعنی خود اس کی اپنی ذات میں منحصر نہ ہو بلکہ دوسروں تک بھی پھیلا ہوا ہو. آپ اس دوسری قسم کو، یعنی امام اور حاکم کے فسق کی دوسری قسم کو، انتہائی احتیاط اور انتہائی تدبر اور انتہائی غور و فکر سے سنیے کہ مسلمان حاکم کا فسق متعدی کیسے ہوتا ہے. دیکھیے شیخ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِتَرْوِيجِ مَظَاهِرِ الْكُفْرِ وَإِقَامَةِ شَعَائِرِهِ وَتَحْكِيمِ قَوَانِينِهِ وَاسْتِخْفَافِ أَحْكَامِ الدِّينِ وَالْإِمْتِنَاعِ مِنْ تَحْكِيمِ شَرْعِ اللَّهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لِاسْتِقْبَاحِهِ وَتَفْضِيلِ شَرْعِ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهَذَا مَا يَلْحَقُ بِالْكُفْرِ الْبَوَاحِ وَيَجُوزُ حِينَئِذٍ الْخُرُوجُ بِشُرُوطِهِ. پوری عبارت میں پڑھ چکا ہوں، ترجمے میں چونکہ بعض دفعہ کمی بیشی اور اضافہ و نقصان ہو جاتا ہے اس لیے میں عربی عبارت پوری پڑھ چکا ہوں تاکہ علماء کرام ان عبارتوں پر غور و فکر کریں. استاذ شیخ تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ مسلمان حاکم کے فسق کی فاسق ہونے کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ متعدی ہو، اور متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کفر کی علامتیں ہیں ان کو رائج کرتا ہو، ان کو پھیلاتا ہو. وہ اقامت شعائر ہی، کفر کے شعائر کو قائم کرتا ہو، برپا کرتا ہو، جیسے ان کی کرسمس ڈے وغیرہ ہیں، بسنت وغیرہ ہیں. وہ تحکیم قوانین ہی، اور ان کے قوانین کو نافذ کرتا ہو، ان کے مطابق فیصلے کرتا ہو، جیسے کہ آج کل کے یہ قوانین اور آئین وغیرہ ہیں. واستخفاف احکام الدین، اور دینی احکام کا مذاق اڑاتا ہو، جیسے کہ آج کل رمضان المبارک وغیرہ میں کھلے بندو ہوٹل وغیرہ کھلے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. والامتناع من تحکیم شرع اللہ مع القدرۃ علی ذلک لاستقباحه، اور اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرتا ہو باوجود قادر ہونے کے، لاستقباحه اللہ کی شریعت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. وتفضیل شرع غیر اللہ علیہ، اور جو خود ساختہ غیر شرعی قوانین ہیں ان کو ترجیح دینے کی وجہ سے. فہذا ما یلحق بالکفر البواح، دیکھیے فرماتے ہیں کہ یہی کفر بواح ہے. ویجوز حینئذ الخروج بشروطه، اس حالت میں خروج کے جو شرائط ہیں ان کے مطابق ایسے مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر لاستقباح ہی، یعنی ناپسند کرنے کی وجہ سے باوجود قادر ہونے کے نافذ نہ کرتا ہو، کوئی شخص یہ کہے کہ وہ تو ناپسند نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم کو دن رات چومتے ہیں اور سجا سجا کر طاقوں پر رکھتے ہیں، ٹھیک. تو دوسرا نقطہ یہاں پر موجود ہے کہ غیر شرعی احکام کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس سے تو کوئی بھی صاحب عقل و فراست انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت پر انگریزوں کے قوانین کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. اور خود ہمارے استاذ شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب نے جو سود کے بارے میں علمی محقق مدلل بحث فرمائی ہے وہ انتہائی قابل اہمیت اور قابل وقعت بحث ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. لیکن ان حکمرانوں نے شیخ صاحب کی ان علمی مباحث کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ خود انہیں ہی اپنے منصب سے برطرف کر دیا. شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں واحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشائخنا حكيم الأمة أشرف علي الثانوي رحمه الله، رسالته جزل الكلام في عزل الإمام، وإنما مطبوعة وهي مطبوعة في المجلد الخامس من إمداد الفتاوى. فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت ہی عمدہ کلام، بہت ہی بہترین بحث شیخ المشائخ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ہے. ان کا رسالہ ہے جزل الکلام فی عزل الامام، اور یہ رسالہ اس وقت شائع شدہ حالت میں امداد الفتاوی میں موجود ہے، صفحہ نمبر 119 سے صفحہ نمبر 131 تک. فرماتے ہیں کہ وان خلاصه ما ذكره رحمه الله في تلك الرساله ان الامور المخله بالامامه على سبعه اقسام. شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں جو باتیں بیان کی ہیں اس موضوع میں، اس باب میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امامت اور حاکمیت کی اہلیت کو ختم کرنے والی اور اس کے لیے نامناسب جو باتیں ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں. یعنی مسلمانوں کے اوپر حاکمیت کی اہلیت ختم کر دینے والی یا ناقص کر دینے والی جو باتیں ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں. انشاءاللہ ہم اسے مستقل سبق کی شکل میں بیان کریں گے، اس لیے یہاں پر رکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.